jaamu yàlla nag ci xaqi jaamu yàlla nag ci xaqeeta boobu moom taw ci boobu nag mooy bii nga xam ne moom ngeen boobu mooy bii nga xam ne moom ngeen yëg bés penc loolu tamit moo fay jëg nee na moo tax mat na xàmmee bu baax baatu laa ilaha illa allah doyoon na rek jàpp doyoon na rek jàpp ma sax baatin ba waxuma la sax baatin ba waaye zaahir bi rek waaye zaahir bi rek jaroon na jàpp amul fenn fu nit ki toll amul fenn fu nit ki toll dañu ne ko wàcc na ko lu dul moom nag dana wàcc lu dul moom dina wàcc nit comme des laa ilaha ba mu des laa ilaha illa allah comme baat boobu la Cheikh Moussa joxe moo tax nag day baax moo tax day baax kenn ku ne kenn ku ne li nga yor li nga yor nattu ko nattu ko essayé ko bu baax su boobaa ci ngay doog a xam li nga yor lan bu boobaa ci ngay soog a xam li nga yor lan la te loolu mooy tax nga mën ko fonk te loolu mooy tax nga mën ko fonk nga mën ko jox xàpp te loolu xam ko lu yomb la te loolu xam ko lu yomb la kenn ku ne kenn ku ne fàttali ko démboom te fàttali ko démboom ba mu jëkkut yàlla ba mu jëkkut yàlla mais damay wax surtout ni sax ngay xam li nga yor da ngay xam ne ñëpp yor même ni xam ne ñëpp yor yomb na defe taw yomb na kenn ku ne dafa yëkkut yàlla la nga nekkoon doon ko dund ak keroog da nga yëgee ko wala gën amul benn si gën a képp ku yëg yàlla bu wér sa tey moo la gën a si wér bëggatoo dellu ci dem su boobaa nag kon da nga xam ne kon sa tey moo gën si dem te démb nag ña nga ko bokkaloon bokkul ngeen jëm bokkul ngeen dund bokkul ngeen jëf bokkul ngeen yaakaar ba yàlla baaxilee génne la ci loola wan lu ko gën a wër gën ko doon dëgg kon war nga xam ne ña nga ca bàyyi ñoom ñaatoo leen yoon te bëgg toog caa dégg te ku yëg yàlla rek mi la waxte na kon loolu ku ko yëg da nga ko jàpp buñ la ko waxee buñ la ko wax te damay ne xam-xam du liñ la wax waaye xam-xam mooy li nga yëg maarifa xam-xam bu sawa dañ la koy dindi dañ la koy joxañ ça waaye xel moo caa yóbbu ni moo tax damay faal di naan keroog bi ñu joxee laa def firit la ko dafa mel ne keroog lañ la gunni waaye bu sa xel demul dëgg yow ko nag boo ko yëg lam doon dëgg-dëgg làmmee du ci àgg tax maa ne xam-xam su fekkee borom yëg ne yàlla jamono bu nekk xam-xamam day nekk lu beex du nekk lu mag dara xam-xamu njàng xam-xam bu dee la xam-xam bu dee mënta dundal kenn xam-xamu maarif mooy xam-xam bii dund dund bi moo tax borom lu mu xam tey bu ëllëgee mu xam lu ko gën a kor lu mu gis tey bu ëllëgee mu gis lu ko gën a leer loola mooy xam-xam borom du ji sukkandiku ci xiili ak xaal ba taw yikat bi dafa wax ne bil xiili wal xaal fa laa tastaqilu wa bi salaati faati alqalbi istaqilu nee na bul soxloo xiile xaala xiile xaala mooy lii la di wax lii la di wax jëla nañ ci diw mu jëlee ci diw ñoom loolu ay netti rek la waaye xam-xam ci yow la ne mooy li nga yëg génneeku sa xam-xam nga yëg jëg nga xel loola mooy taw ki mooy maxarifa alquran li nga tiim di ko yër d'accord mooy téere bi naam waaye dëgg-dëgg téere moom ci yow la ci ba nga gindee ko ci yàlla xam nga téere bi ci yow ci kay bindee ko defar di ko ci bind ci koy jàngale moo tax kon xam-xam ci nit la ne xam-xam nag ñaar la bii ñuy jàng ak bi nga xam ne kenn du ko jàng loolu leer waay jàngale na ko nee na xam-xam bi ñu jàng loolu mooy xam-xam mu feq xam-xam bi ñu jàng mooy xam-xamu tasawuf alxelmu indal xullama yenxasim bi saahirin wa baatinin surin ku tib ci doon li xam-xam ñaar la ca borom xam-xam ñu ko ba nag ban mu ne xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin nee na xam-xam baat na këram ci mbolam nëbb nëbb boobu ñu nëbb ko moo tax du ku ne man ko jox ndax mu ngi dem waaw moo tax nag ku ko bëgg a xam rek pour nga seqaat jeego pour nga defar wax waaw loolee nag tey moom lañ ñaan jëg nga waaw te nag ku ko yëg dan la war na moom yàq tekki na saafir waa musulil ahmaal yi wante wal baatinu musulil ahwaal dina xam-xamu saa kenn mooy defar jóbutu ak nekki naka la ñu jullee naka la ñu wooree naka la jox ak sëkkat naka la ñu yaaji mag dan muy farata dan muy sund yi dan moo ko yàq dan moo ko def loolu mooy saa yi xam-xamu saa ci mooy defar sa xel mi ak sa xol ñu day jëf sëriñ tur ak bokkuñ waaye ku ne xam nga ne baatin moo ko doole saa yi ba tax nga dégg sëñ tubaande la wa taaxatul baatinu afdalu min zahiratin ala itibaax la moom ne topp yàlla baatin moo ko doon ci loo xam ne dëppoo nañ sa topp yàlla baatin na taw ci dee nga ci baatin la ilaah ma tax na kon xam ne dama daan képp xam ne luñ def ci yow tàppin ci yow dëng yëpp foo dem ñoo fa dem loox ñoo ko wax foo dem ñoo ko def appelé boo ngeen nekkee yéen fekk foo war ne sama loxo ba Touba ba Touba ba Njaatan ba mag kon xam-xam bi ko yàlla joxoon bëggoon a mën a ca dina jëmmam jëm man ko naam waaye daf ko ëllëg ci tàppal ci ay jëmm yoo xam ne ku ne mën nañ faa def te kenn ku ne foo dem rek mën ne moo fa def boobu lay ne na daf ne nekk at na day yàpp xeeti xam-xam yu bëri nit ñi waaye bépp xam-xam bu dul di ngeen xam bu ngeen xam benn si dina ko ku am xel duñ ko xam ku xam duñ ko xam daal la leer bëgguma nag ñu ne dañuy wax rek da baax ci ñu la waaye kenn ku ne di bëgg nga lépp yëpp sa xel ba gisal ko sa bopp buñ la koy di nga ko xam bu ñu ko di nga xam mu mel ne boobu nga jamono rafet waaw mooy xam-xam bii nga xam ne bis penc moo fay jàll ba xam-xam yonent yi ba xam-xam wali yi ba xam-xam maalis yi képp ku xam yaa ngi jàmm si borom te xam-xam bu ne tegula ko ci xam-xam boobu leen muy xam-xam borom wéetal yàlla yaa ngi jàmm yàlla waaye jàmm yàlla moom yàlla na moom bis penc moo tax na kon damay wax tout ne lenn loo xam ci teg rek ci mbooloo xeeti xam-xam dañ ne diw xam na ko diw xam na ko diw xam na ko waaye wax ñëpp ngi xam yàlla day mel ni gan ngandi soo ko waxee ñun fii fu mbay la ak li lan moo tax ñu ko yëpp jamono ba nekk di koy jëm waaye kenn ko wax na dem sax xam-xam boo xam ne kum tàbbi jaw danga na mën mooy dëgg kum tàbbi jaw na xam na ak naan la boo xam ne ku ko naan xam na bu sax waaye ñu ko naan ñoom xam ne la bu sax ba tax na duñ ko wéccee ndax soo ne ko nag jàpp fii la génn moom toog bu ko daan defee mas la ko ku daa ça bu ñu sañoon mu doxee doxin woo xam ne day jëj ak ndax suñ bëgg képp ku xam ne ci tënk nga jëluñu adduna jëluñu àllaaxi te loolu nag doxee ñaar tànk lay doon bàyyi xel zaayi ak lépp lu koy defar waaye bàyyi xel baat bi def ko koy def ci la mooy li mag mën na ngeen ne foofu ngeen nekk yéen ñu lépp ci ngelaw tey baat ngeen mu leen fi waaye Sahir mu leen fete Sahir boobu nag bu leen jàpp ne parce que Sahir sax naa waaye képp ku yëg yàlla yow sa dëkk jël tey baat waaw bokk na ki nga xam ne mu addina rek la gis moom rek laa xam kii xam yàlla gisatul addina taxu koo wax taxu koo def taxu koo sonn yàlla na doo def lu ne mu ngi cee gis yàlla di ca seet yàlla ci bàyyi xel yàlla lu ma tax na xaari kon dara am neen moo xam école ba la boo xam bureau ba la boo xam tool yi la boo xam fu mu mën a dem yow daal yëg nga koo xam ne foo dem moom ngay yëg. Yaa ngi koy jaam si xeet jaam boo xam ne foo ne man ko jaam. Moo tax alxuraan jaa nañ fa it ma tuwal fa sa mot ba sama yow suusul ji. Santaane yàlla yëpp dañ leen tënk buñ julli dañ ko tënk ba nga xam ne man ngay tëdd sa baaraam yow sa baaraam koor noonu parce que noonu ak man da ngay gis sa montre ne waxtu jot na saa daal sa xol si julli. Ñeent rekkal la mbaa ñaar bu jeexee mat la boo ci mën baax waaye bu lay neexee nga doo lekk ay nawaafit kon ma tañ ko ba doole ji bu dee asaka si yàlla ñaar lañ ko jëm ci da ngay mu daal da ngay kon xam temps jënd ko ëpp ci loxo nga des alal yaa moom lew kon maat na ba ne ko jëm ci waaye tamit ci ay sarkat sarax te toobal kon ma tañ nga ba doole ji. Su la weer ko benn weer la fukki weer ak ñaar da ngay xool ci asamaan ni weer toog daal di woo xoolaat gis ko daal di toog waaye foo ci yemoon baax na waaye toolu yaa ngay doole ay korikat sa coobaay kon ma tañ nga ba doole ci bu dee aj màkk benn yoon sa dund bi nga dem nga daal di kon ajul la soo boo ñu see jeex na sa dund la fii di amoon waaye bu dee nga ne ak sa xar bañ sa umra kon ma tañ nga ko ba yaa ngi ci ay doon doon boo leen teg saraw noonu la ñu def kon gis na laa illaa illaa moom matal ba am la cee fasturulaa qiyaaman wa qu'udan wala junub fasturulaa qiraatan wa silaan fasturulaa silaan kasira silaan kasira moo ko def ma lu bëri la kon gis nga ni dina mat ba nga de coob kon gis laa illaa illaa su baat bu ñuy bàyyi baat bu xam ne da ngay àgg fenn fu mu la nit ki gën a sonne nekk na sukkalaat ko luñ gën a sax mooy yóbbu matamat ku nga àgg ci yàlla bu fekkee am na mooy àgg dund rek àgg am waaw tànk yaa ngi tu xàgg daal mooy nga dee ak laa illaha illallah yóbbu xaar nga waaye fekk yaa ngi tund moom góorgóorlu ko sàmmal sa xam-xam teetul sa xam-xam lépp lépp te xam naa ko daaw du la ma fi wàcc kon nag muy góorgóorlu ci ak taalib di góorgóorlu si lépp lu ndal seen xam-xam lu koy def ak lu ko yokk te mooy jëkkër mooy waxtaan mooy fikk di góorgóorlu ci askar yi waaw ndax kooku jox ñu ko lenn lu ci biir ak ba di ko bàyyi xel bu baax waaw benn ñaanam waaw te barki la bisimilah di mën a ci kàddu ñu dégg ko mu def ko te bu yéen. Matin matin yaa ngi jéeg amaa dégg waaw bisimilah asalaamaaleykum xale ñu ngi charger ñu ngi tasu ru wer taa géej di lool nekkoon ci xab-xab rek dëgg la waaw ci kaw waaw ci kaw loo tam ñu ngi diggante ñoom fi la ñoom bay à part nana ñu ngi déggul nag ci dëgg dëggante bi lool lool lool lool sax ñu gesto di wax naaw format àpp na ay fo te ñoo koy jëg tamit jëg nañ tamit ne fan demee te incha allah parce que dañ ko waxee parce que dañ ko dox lépp tamit lépp nag tamit looy yi tamit ni nekk woon Sénégal tamit dara dara dañu fi bismillah dara dañu fi ndax li ñuy jox xam nañ ko yit nañ ko tamit bismillah dara dañu fi maanaam fañ bi gën a ñaan nga téem sa bopp rek dëgg la jëm kanam la waaw ñu téem sa bopp daf may yokk ñaari tamit si dëpp taale bu nekk si bitum rek tamit soxla nañ ko lool tamit soxla nañ ko lool tamit yomb yomb tamit pour bépp taalibe bu nekk fi tamit loolu mu yóbbante boo xam ne bépp taalibe wax nañ ko tamit dëgg la dëgg la waaw incha allah dégg nañ ñu nañ ñaan nañ yàlla de waaw ñaan nañ yàlla de saa su ne saa su ne saa su ne di jiital ma jiital ma solo xudaa suñu lépp suñu lépp alhamdulilah waaw di jiital ma solo xudaa suñu lépp su tamit xam nañ ni daara yi di doxee xam nañ tamit ni di ko daara yi toll daara yi tamit laa ne matuwaay tamit dëgg la yëpp nañ ci baax ci kaw loolu moom ñaar ñu ñaan tamit nga gën yokk ñaan rek. waaw gën ñu yokk ñaan di yes ñu yëfal na ci saa su ne tamit. si boo ñu déglu si boo ñu dégg tamit. xamaa ne saa su ne daal xel ba xol bi tamit moo ngi foofu tamit. waaw xel ba xel bi ñu ngi foofu saa su ne tamit ñu yes bu wér. adiyas wér tamit. waaw kon ñu def ñaan. Allez, allez. Allez, allez.